ऐं जेकी असांजी आयतुनि खे मञींदा आहिनि से जॾहिं तो वटि अचनि त उन्हनि खे चओ त अस्सलाम वालेकुम, अव्हां जे पालणहार पाण ते बाझ लाज़िम कई आहे त अव्हां मां जेको बेइल्मीअ सां का बुछड़ाई कंदो वरी उन खां पोइ तौबह कयाई ऐं सुधरियो त उहो अल्लाह बख़्शणहार महिरबान आहे।